हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 15 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसुरोग आश्रम ऋषिकेश में हुआ आराम। देखो भाई, सब सुख साथ है, दुख कोई नहीं चाहता। सो सब तरह का दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसी भगवान की शरणागति है, और वो है नहीं है। सब भाई सदा के लिए सब तरह के दुख मिट जाए, अरे परम आनंद की प्राप्ति हो जाए और आप निहाल हो जाओ। लोग और परलोक आपका सुधर जाए केवल भगवान की शरणागति से। भगवान के शरण हो जाए, एक भगवान की। जितने संप्रदाय है, कई तरह के समूह है, अपने अपने गुरुओं को अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, परंतु अंतिम शरण सबकी एक ही है। सर्वधर्मान पर तेजे माम एकम शरणम व्रज। गीता का सार है, भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु के चरण शरण हो। जितने आश्रय गए सब ये कह रहे हैं, अपने अपने संप्रदाय के आचार्य भी बात यही कह रहे हैं, भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब तरह का दुख मिटेगा। एक भगवान ही जन हो जाओ, भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का ही हूँ, और सब संसार प्रभु का है, सब संसार प्रभु का है। प्रभु के नाते सबकी सेवा करो, कीट पतंग आदि, सांप बिच्छू आदि ऐसे भी हो, उन जंतुओं को भी दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, सबको आराम पहुंचे। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल हो, मां कैसे दुख मारे, किसी को दुख न हो, ऐसा सर्व भाव सबके साथ में, कष्ट नहीं हो, सब सुखी हो। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईवन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, इनके सिवा जंतु जंतु कोई हो, भेड़ बकरी गाय भैंस ऊंट आदि जितने भी जंतु है, सबको सुख हो, सबको आराम हो। और जो सचेत है, जिनमें बुद्धि की प्रधानता है, उनको चाहिए भगवान का शरण हो जाए, प्रभु के आश्रित हो जाए। गाय भैंस आदि भेड़ बात भरी वो हो नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इनसे सेवा ले लो, सेवा कर नहीं सकते ये, और मनुष्य सेवा कर सकता है। सबकी सेवा करो, सबको आराम पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ। क्यों? कि सब में भगवान है, सब में भगवान है। सर्वशिषा हम हृदय संदेविष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संदेश। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान है, तो भगवान ही तर्पण चलना है, तो सर्व सब सुखी हो जाए। असली मार्ग है ये, तो सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी कभी दुख ना हो। भाई पाप करे उसको तो भगवान भी वो ऊपर से नहीं दिखते, दुख देते दिखते। भगवान के साथ जिन लोगों ने युद्ध किया ऊपर से तो उनके साथ भगवान का भय दिखता है, परंतु वास्तव में भगवान ने क्रोध भी देव से बने तो लिया। भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। इस बात से एक श्री रामायण में आया है, रावण ने कहा है कि आप समझते हो हमारी जीत हुई, जीत आपकी नहीं हुई है, जीत हमारी हुई है। मेरे जब प्राण रहे जबर प्राण रहे आपको लंका में पैर रखने नहीं दिया, आप जीते जागते और आप बैठ में जा रहा हूं मैं, किसी से बिना किसी भी बताइए। तो इसे भगवान राजी होते, दाना भी होते, तुम्हारी विजय भी बड़ी ऐसी बात है। तो सभी सुई हो जाए तो भगवान के साथ में किसी तरह से कोई से संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ दे उनका कल्याण होता है। ऐसे ही भगवान के प्यारे जो भगत है उनका ऐसा भाव होता है कि सर्वे भवन तो सुविधा है, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सबके सब योगी हो जाए, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, सबके सब कल्याण कर ले, ऐसा भाव होने रहता है। इस वास्ते हमें भी सरलता से यही बात करनी चाहिए कि भाई सब सुखी हो जाए, कोई कभी किसी बात नहीं दुखीदार है। तो सबके सुख का उपाय यही है, भगवान के चरणों के शरण हो जाना। सब संप्रदायों में भी खास बात यह है, समझ कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते, इसको मानते हैं इसको मानना ही होता है, जानता कोई नहीं, जानते नहीं, अपने माँ बाप को भी जानते नहीं है, मानते हैं, जाने कैसे कैसे जाने दिया, जानने किसी में सामर्थ्य नहीं है। बाप के समय तो शरीर भी नहीं बना था, माँ के समय शरीर बन गया, फिर भी माँ को देखा नहीं है, किसी को याद हो तो बताओ। तो मानने का विषय है, जब एक पिता को भी आप जानते नहीं तो मातृ संसार के पिता को आप जानोगे कैसे, मानना ही होगा। ये मानना जानने से कम नहीं है, मानना है वो जानने से कम नहीं है, क्योंकि मैं जब हूं तो मेरे माँ बाप भी हैं, तो आखिर माँ बाप भगवान है सबके, तो भगवान को मानना है यह सर्वोपरि चीज है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, छोटे बड़े भाई बहन बालकर बूढ़े जवान सब भगवान में लग जाओ। वास्तव में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, अरे कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान ही हो जाओ। भागवत में साफ आया, कामा सर्व कामाओ मा मोक्ष उदार, मोक्ष कामा उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे ने हृदय तो पुरुषम परम। कुछ चाहते हो सब तरह का सुख भगवान ही चरणों में है। अकाम के हमारे देश काम है, कोई हमारे कामना नहीं है, ऐसे कोई कहे तो क्या करे, क्या भगवान ही चरण शरण हो जाओ। जब तुम क्या चाहते हो, हम तो सब चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, परिवार भी चाहते हैं, भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, कल्याण भी चाहते हैं, सब क्या सब चीज आप भगवान दे सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है, सब तरह की कामना है, तो भगवान के शरण हो जाओ। अकामा सर्व काम होगा, तीसरा पूछो तुम क्या चाहते हो, हम लोग कल्याण चाहते हैं और कोई चाहना नहीं, क्या करें भगवान शरण हो जाओ। तो अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार दी, ऐसे उदार बुद्धि वाला है, तीव्र भक्ति योग है ना, भगवान का भक्ति योग से पूछने करो भगवान मेरे शस्त्र इतने है केवल याद करो और कुछ नहीं, याद करो कोई खर्च नहीं है, सबसे सस्ते याद कर दो बस। नरक में दुखी जीवों को देख कर गए और संत कहते हैं मेरे नाथ तो तुमने भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान को याद करते दर्द नहीं होते, दुख नहीं होता, ऐसे भगवान के चरणों का शरण हो जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आपको बोलू नहीं बस इतनी कृपा है और मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी याद रहे बस, अच्छा स्मृति बात रहना, अच्छा स्मृति बात रहना, याद मात्र सही शंभो सुवेदार पूछने भगवान शंख के सुवेदा किस फूल चढ़ा दो, चंद्रमा नया उदय हो अपने वस्तु लो, साधु मन सो लादी बनाओ जयराम जी के महाराज हाथ जोड़ो लादी बजाय, अच्छी तो स्मृति बात है ना, भगवान को तो याद कर दो और कुछ हो नहीं जरूरती, नागरी भूल की धतरी भूल की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, याद केवल याद है, केवल याद कर दो भगवान को, ऐसा रास्ता कोई नहीं है, केवल याद कर रहे स्त्री है पतिव्रता है सब ठीक है, पति काम धंधा कर आया घर बनाई करना क्या करती थी, आप वो याद करती थी, क्या राजी हो जाएगा पति, याद ही चाटे क्या करे, रसोई में पेट भर लेता, माँ बाप कोई भर जाओ कर याद करे तुम्हारे को, याद में करे क्या क्या फायदा हुआ, भगवान कहते याद मात्र कर लो मेरे को और कोई जरूरत नहीं, कोई फूल नहीं पत्रम पुष्पम फलम तुम यो मेरा भक्तिया प्रयास नहीं तद हम भक्ति प्रेत हो दोबारा भक्ति करता याद कर दो बस, ऐसे याद सब कुछ हो जाए प्रसन्न हो जाए, संसार मात्र याद करने से राजी नहीं होता, भगवान को याद कर दो अच्छा स्मृति बात है ना, साधु कर संपोट है हाथ जो राम राम जी बना क्या घर तक करेगा बताओ, भगवान इतने मेरी हाथ जोड़ लेती नहीं है, समूह श्वेतार पुष्प में ना सफेद भूल चढ़ा दो भगवान, यही भी तुम गुरु चढ़ाओ ये चढ़ाओ तुम याद कर लो बस, ऐसा तो कोई है ही नहीं संसार में, सबको देखो इतना राजी नहीं हो गए, याद करने से कोई माँ बाप भाई बंधु कुटुंब में कोई राजी नहीं होगा, हे भगवान याद करेगा ऐसी स्मृति बात है, अरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति है यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों को मिटाने वाली, सब विपत्तियां मिटा जाएगी भगवान ही याद, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं बस ये मांग और कुछ नहीं, अर्थन धर्म न काम अर्थी गतन सहो निर्वाण, अर्थन धर्म न काम अर्थी गतित निर्वाण, अर्धर्म का मोक्ष चार पुरुष है, अर्थन धर्म न काम अर्थी पदन सहो निर्वाण, जन्म जन्म हृदय राम पद ये वरदान दान, अब ऐसा नाम प्रेम हो जाए और प्रदान जरूर नहीं, भगवान शंकर कहते बार बार बर मांग हूँ हर्षदेव श्री रंग, मैं बार बार मांगता हूँ कि बार बार मांगने से दाता उखता जाते क्या पीछे प्रयास होंगे, मेरी बात तो सुन लो महाराज, बार मांगो गुस्सा मत करना, हर्षित हो, खुश हो जा, नाराज न होना। अरे बाबा क्या चाहते हो तुम? अरे बाबा दो बात चाहते हैं, हर पाई नहीं भक्ति, आपके चरणों में अबाध भक्ति और सदैव सत्संग। बोलो, कोई वस्तु मांगे नहीं, पत्र पुष्प धर्म तो उसे भक्ति अपने से भक्ति अपने पत्र पुष्प की कीमत नहीं है। याद कर लो, याद मार, ऐसा संस्था कोई भी लगा नहीं संसार में। अच्छे अच्छे संत और महात्मा जो भगवान याद करने वाले अच्छे संत सब खुश हो जाएंगे, भगवान ही भजन में लग जाओ सुनकर खुश हो जाएंगे। दूर में वहां लोग ऐसे भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सुनकर राजीव जाएंगे, खुद चाहते नमस्कार भी नहीं चाहते। भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है, सब कुछ चाहिए। भगवान कहते हैं चौथा स्मृति मात्र है, याद मात्र कर लो, चौथा स्मृति मात्र है, साधु का धर्म चाहिए। तो भगवान याद हो गया, वो शरण हो जाओ भगवान के, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे। भगवान को अपना मालिक समझ लो, अरे मालिक तो है ही, नहीं समझो तो समझो तो ममई बान सो जीव लोगे, सब जीव भगवान जिसके उसको याद कर लो, कितना सत्ता। ऐसे कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे तो माँ बाप नहीं, कुमार गया था आपको याद करता था, याद चाट क्या करेंगे छोड़ा तुम कमाया था कुछ। एक साधु हो गया, छोटी अवस्था में साधु हो गया, मेरे बाप पर लिया गए बसर रहो, तो बसर चढ़ा लग गया, कोई नहीं मैंने पता ले खेत में आते हाथ थप्पड़ जो है दूध तुमने फेर जाओ फेर ला दिया के छोड़ो छो जाओ उगता करके छोड़ा ले जाओ साधु साधु जी। माँ बाप भाई संबंधी भाई सभी कोई काम गलत काम नहीं करती, क्या करें इसका निकालो। अच्छा साधु हो रही है, बड़े पंडित हो गए, छोटे से हैं, मारपीट कर लो बोलो बोलते उसे क्या बोले, बड़ा उसे बोले क्या, पर काम होता गए उगता निकालते। भगवान ऐसे निकालते रहे, याद करो खुश हो जाए, चुपचाप बैठे याद करो खुश हो जाए। ऐसा कोई सस्ता मिलेगा नहीं, कोई माँ है बाप है नहीं। ऐसे प्रभु को भी याद नहीं करते तो करोगे क्या फिर, और क्या करोगे, इतने सस्ते प्रभु है सर्वोपरि। समझते कुतो इंडिया, आपके समान भी कोई नहीं है, अभी कैसे होगा, अभी कैसे देता, याद माते करने से। भाइयों बहनों एक मौका है, मौका ऐसा मेरा बात, कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ नहीं चाहते, केवल याद कर लो, ऐसे तो स्मृति मात्र है ना, याद मात्र करने से खुश हो जाए। कोई दूसरा असर नहीं है, याद मात्र से राजी हो, कैसी पति पता हो क्या, क्या नहीं थी तेरे को याद कर रही थी, रसोई बनाई याद कर रही थी, आप पति हो जाएगा आदि याद भी करे क्या भाई, रोटी तो रहा कम से हो जाएगा। अच्छा स्मृति मात्रेण, स्मृति मात्रेण यश स्वर मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने से जन्म बंधन आदि का सहार है वो सोच इसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन आदि विमुच्यते नमस्त स्मृति, केवल याद करने से मुक्त हो जाए मन, सब दुख छोड़ जाए, लोकार पर लोकार सब देगा, ऐसे भगवान के साथ में जाओ, ऐसे सत्य कोई नहीं, ऐसे सत्य को और ये मौका मिला हुआ है अभी, बड़ा सुंदर मौका है, सभी चीज महंगी होगी, रुपया महंगा हो गया, सभी चीज महंगी हो गई, सस्ता हो गया, ऐसे भगवान सब रू सस्ता, सस्ता नहीं भगवान, ऐसा मौका आ गया, अगर इन बात भगवान जान जाए तो वो छोड़ेगा नहीं, अपना सुनते हैं कहते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और हम कहते हैं बीते बैठे ही बात, बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारा एक बस माम एक शरण बन जाए, शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मेरा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, कैसी बात है, बहुत अच्छा सुंदर मौका मिला है, मेरे शरीर मिल गया, अवसर मिला है, नर्तन दीजो राम जी शतक दिन ज्ञान है, घोड़ा घोर आयो मैदान, आयो मैदान बाग कर लेकर साओ, इधर है कोई ध्यान राम रसना सुनाओ, खुद देखा सगर आगे काटे कान, नर्तन दीजो राम जी शतक दिन ज्ञान, केवल याद करो, केवल स्मरण करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, और कुछ नहीं करना वो याद है, वो ऐसा सस्ता मार्ग मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिला, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी बढ़िया बात है, वहां राम समय तुझे माँ ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई मार्ग नहीं, ऐसे सस्ता कोई मार्ग है ही नहीं, सबसे सस्ता भगवान, और सबसे दर पद से दाता नहीं पड़े, अपना पद दे दे, ऐसा खुश है तो छोड़ा निवास कर दिया, अपना राज्य नहीं देता, भगवान लोग कहते हैं भगत मेरे मुकुट वाली, बताओ हो संतन को दास भगत मेरे मुकुट वाणी, चौथ दे पदी हुई कोई नहीं देता, किसी की ताकत नहीं, इस वास्ते बहुत बढ़िया बात है, ये बात वो ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, सुनते हैं सुनाते थे लोग सुनाते ध्यान नहीं देते, अरे इतने सस्ता इतना बड़ा, और ये समाज में कोई नहीं है, अधिकांश आएगा ऐसे भगवान के चरणों का शरण हो जाओ और उसी को याद करो, पूरे पूरी तो बहन ये नींद बात और काम, नींद बात और काम ये पूरे नहीं होते, नींद एक दिन एक रात सो जाठ पर तो फिर सुननी पड़ेगा, पूरी जागरी बातचीत करो पूरी नहीं, बिंबा की आयु बीतते तो बात पूरी नहीं हो गई, काम धंधा पूरा नहीं होता, पूरे पूरे तो बहन है नींद बात और काम, जहाँ कहता छोड़ के रटो रात राम, सच्चे हृदय लग जाओ भगवान में, सब काम ठीक जाए। एक इस बात भगवान के चरणों में चरण माम एकम शरणम ब्रज, सब पापी मौसी माँ सच तो सब सब काम मैं करूंगा। मैसे जी आई गई हूँ भरू तुम पर मैं रुटू रुटू थे मैल करू तुम्हारे भाई मैं तेने कल आटो सटो तुम पर मैं रहो मैंने बदल उतरू। नारायण नारायण नारायण नारायण।